Szervusztok, kedves hallgatók! Sziasztok! Ez a Hét Mesterlövész itt a Rádiókafén. Vida Viktor barátommal és kollégámmal köszöntünk titeket ezen a szép, kellemes, késő őszi, de annál kellemesebb, vidámabb, szép napos délutánon. Nem tudom, utoljára szerintem horrorfilmekkel voltam itt a műsorodban, de hát ez az időjárás nem ennek kedvez, inkább egy ilyen... Egy szép szőkenő, az őszi sárgás napfény. Itt az idő. Úgyhogy ezzel fogunk szolgálni. Itt az idő, hogy egy műsort áldozzunk a csodálatos Meryl Streepnek. Meryl Streepet a Robi, amióta műsor megy hype-olta, agyon dicsérte, és mindig azt hittem, hogy valami szubjektív rajongás, mert éppen az a típusú nő, aki neki bejön. Hát most végigtekintettük a műsor előtt Meryl Streep elképesztő munkásságát, és azt kell mondanom, hogy hát küldjetek SMS-t, hogy van-e a jelenkornak nagyobb színésznője Meryl Streepnél. Ez a rajongás, ez nem a nagy melleknek és a szőketincseknek szól. Ez a rajongás, ez Meryl Streep színművésznői zseniének szól. És annak nagyon örülök, hogy az én kedves kollégám most már felnőtt ehhez a fétishez. És abban bízom, hogy ti is képesek lesztek erre. De ha nem, arra itt szolgál ez a következő két óra. 0629986986. Legyen ez az SMS szám a következő két óra során a fóruma a Meryl Streepért zajló rajongásnak. És az ő imádatának. Annyi, de annyi film, amit megemlíthetünk, és amiben a Meryl Streep a non plus ultrát hozza, és mindig. És olyan nehéz meghatározni azt, hogy vajon van-e olyan karakter, ami a Meryl Streephez különösebben illik. És az igazság szerintem, hogy nincs. Ez a nő tényleg mindent el tud játszani. Hollywood eléggé rosszul van eleresztve színésznőkkel. Színészekkel, férfi színészekkel sokkal, de sokkal jobban. És mivel előbb-utóbb mindenkit Hollywood pajzsára emel, és mindenkinek előbb-utóbb kiár az Oscar eső, aki megfelelő mennyiségű időt tölt a színes magazinoknak a címlapjain. Így aztán olyanok is megkapják a legjobb női színésznek járó, főszereplőnek járó Oscar díjat, mint például Julia Roberts, akinél tehetségtelenebb és ordinárébb szukát nem hordott még a hátán a filmvászon. De hát annyi, de annyi és teljesen alkalmatlan és teljesen jellegtelen színésznőnek alig nevezhető képződmény kapott már meg-giga Oscar díjakat, hogy ez a szó, hogy Oscar is a végsőkig devalválódott, és lassan elveszíti a jelentését. Két perc után jutottunk el az Oscar pocskondiázásáig, ez szerintem rekord a műsor történetében. Minden alkalom jó alkalom az Oscar pocskondiázására. Nagyon sokszor szomorúan láttam, amikor készültem a műsorra, hogy a színésznőkkel azért sokkal mostabban bán Hollywood, tehát az ő biográfiájuk az mindig jóval rövidebb, van esetleg egy felkapott korszakuk, esetleg amint már egy picit a bájukat, úgymond a férfi producerek szemébe kezdik elveszteni, már nem kapnak annyi szerepet, míg a Hollywood kedvelt férfi színészei döngetik végig az évtizedeiket, és egyre haladnak előre a karrierükben. Meryl Streep abszolút egyenrangú a legnagyobb hollywoodi férfi színészekkel, egy olyan karriert tud felmutatni, ami szinte töretlen, talán egy mély pont van benne a 90-es évek eleje, majd erről esetleg beszélünk, de teljesen egyenrangú, és itt a Robi beszélt arról, hogy nincs beskatujázva. Természetesen Meryl Streep az, aki nagyon kemény nőket, általában értelmiségi nőket, és nagyon sokszor nem túl rokonszenves, vagy végig ellenszenves negatív figurákat tud eljátszani. Is el tud játszani, de teljesen azonosulható nagyon sok minden, is el tud abszolút, bármit. De ő bármit el tud játszani, nagyon sok mindent az játszott. Az okosat, a szexit, a butát és szexit, a törtetőt és gátlástalant, a szerényt és visszahúzódót, az igazság harcosát és a pszichopata állatot, bármit. És ő óriási erőfeszítéseket tett például a 90-es években, hogy a vígjátékokba is bizonyítson. Nyilván nem ez áll neki a legjobban, de még itt is megpróbálkozott. Ja, és ami nagyon fontos, hogy ő a tévéfilmekben is, akár tévéminisorozatokban, vagy tévéfilmekben, illetve a színpadon is abszolút egyenrangú bárkivel, tehát nem csak egy mozisztárról beszélünk. Ő képes a mai napig a Central Parkba ezreket bevinni egy Kurázsi mamára, úgy, hogy ott alszanak a rajongói, hogy bejussanak a darabra. Említetted a vígjátékokat, a Jól áll neki a halál, az például egy vígjáték, amiben játszik, és már ott is kiváló. Tehát, hogy nincs igazából túl nagy feladat a Meryl Streep számára. És hát meg kell említenünk, hogy őt nem csak Hollywood, vagy fogalmazzunk úgy, hogy nem elsősorban Hollywood emelte a pajzsára. Ez a színésznő, ez Cannes-ban is a legjobb színésznő lett, Berlinben is a legjobb színésznő lett, és jóformán nincs olyan elismerés, amit ne söpört volna be. a legjobb kifejezés vele kapcsolatban az, hogy univerzális tehetsége van a színjátszáshoz. És emellett pedig egy bombázó. Hát ezt tegyük hozzá. De mégse az a cicababa színésznő, akiért azért rajonganak milliók, mert hogy de jól néz ki, aztán amikor nem néz ki jól, akkor elfelejtik. Tehát ő ennél sokkal több. És egyébként nem Hollywood skatujázta be őt az ellenszenves vagy kemény nők közé, hanem ő maga nyilatkozott úgy, hogy szeretek ellenszenves nőket ábrázolni, próbálok olyan nőket a középpontba helyezni, akikre normális esetben rá se néznének, nem is törődnének velük. Ebből már érzünk egy kis feminista kihalást, és valóban ő egy demokrata párti színésznő, aki Obama kampányának idején, amikor Amerikában ontották az ilyen politikai, nem túl maradandó filmeket, kettőt is gyorsan eljátszott, abszolút politikai témában. Ennek ellenére most az a hír járja, hogy a Vaslédit, a konzervatív politikusok egyik legnagyobbikát fogja eljátszani. Teljesen értetlenül állok a hír előtt, hogy ez hogy fér bele, de az, hogy tökéletes lesz Meryl Streep Margaret Thatcher szerepére, az biztos. Én mindig utáltam a lópofáját, írja nekünk a kedves hallgató, egy rendkívül kvalifikált üzenetében. Olyan izzadságszagú néha, hogy az elviselhetetlen. Így van, egy hosszú, hosszú csontos keskeny orra van, ez adhatja a lópofát, és teljesen igaz, hogyha valaki azért szeret egy színésznőt, mert nagyon tud vele azonosulni, vagy el tudná képzelni élete párjának, és kicsit az édes kedves anyukájára emlékezteti, nyilván nem biztos, hogy egyből Meryl Streep lesz a kedvence. Itt fölmerült az a kérdés az SMS falon, hogy szexi? Miben szexi? Hát kezdeném azzal, hogy miben nem szexi a Meryl Streep, mondjuk a Mamma Mia-ban, ahol már valami, nem tudom én, 60 vagy 65 évesen játsza azt a szexi anyukát. Hát kinek ne lenne az álma egy ilyen otthonra? 60 éves volt. Tehát tökéletesen hangzik, de hát... millió és egy helyen elképesztően jól bír kinézni, tehát akár a Jól áll neki a Halál című filmben, a Nőstény ördög című, hát nagyon gyenge filmben. Volt néhány gyengébb film, de a Meryl Streep az mindegyikhez jól tudott hozzájárulni. Milyen filmeket érdemes megemlíteni, ami tényleg Meryl Streep filmek, tényleg a legjobbak, és mindenképpen látnotok kell. A Zuhanás a szerelembe című romantikus vagy menjünk esetleg. Sztori a Robert De Niro-nak az oldalán, az egy kiváló film, az egy olyan bensőséges, és olyan érzékeny, és olyan finom húrokat penged benne a Meryl Streep, hogy csuda. Azt mondják a filmről, hogy kudarcba fulladt, de igazából nem az ő hibájuk volt. De hanem én nagyon szeretem azt a filmet, miért kudarc az a film? Mert hogy egyszerűen nem tudták elképzelni a nézők egy szerelmes párként Robert De Niro-t és Meryl Streep-et. Nem értem. Na, én szerintem nagyon jó film. Egy picit esetleg indíthatunk a kezdetektől. Jane Fonda oldalán tűnt fel a Julia című filmben, de igazán nagy teljesítményt a Szarvasvadászban alakít egy mellékszerepben, ami ugye az egyik első vietnámi eseményekkel szembenéző film. Ott is gyönyörű és szexi. 77-ből, és az egyik szereplő John Cazale már a kedvese volt a film előtt, úgy volt, hogy összeházasodnak, és csontrákot kapott. Nagyon John Cazale. Nagyon hamar meghalt. Ő Fredo a Keresztapában, hogyha ez segít. Szintén a Keresztapában, igen, játszott, és akkor gyorsan rámentem a Google-ba, hogy John Cazale, és akkor megláttam azt a előkopaszodó, hosszú lelógóhajút, aki a Kánikulai délutánban Al Pacinoval játszik, és így egyszerűen így leesett az álma, hogy Meryl Streep egy ilyen férfit választott, de aztán a korai képeit megnéző John Cazale-nak egy egész jóképű fiatember volt, és nagyon hasonlít az arcberendezésük, kicsit ilyen bohócszerű arcuk van, talán nem véletlen, hogy egymást választották, és aztán sokat károsztatták Meryl Streepet, hogy nagyon hamar összeszűrte a levet egy szobrásszal, Don Gamerrel, ahhoz képest 30 éve együtt van és 4 gyerekük van. Na de vissza a filmekhez, a kis magánéleti kitérő után a karrierjének a felívelésében szerepet játszott egy holokauszt témájú minisorozat 78-ban, és ezután jelölték Oscarra a Szarvasvadászért, és hát igazából nagyon erős az indítása Meryl Streepnek, felkapott színésznő lett, és többek között Woody Allen nagyon jó érzékkel csapott le rá az elején a Manhattan című filmbe, és aztán jön a Kramer kontra Kramer. Azt írja a kedves hallgató, hogy a Kramer kontra Kramerben látta őt, és hogy hogy az volt az ő nagy filmje, és hogy ott lett nagy sztár. De az egy tök mellékszerep. Egyébként jól hozza, de nem hát egy... Hát az egyik főszerep. Hát dehogy a is. Három főszereplőben. Három jelenete van, igen. Három jelenete van kb. A filmben. És nem az a jelentős. Mondjuk a Krémel... Az Ördög Prádát visel, írja a kedves igen. Hallgató, nekem Meryl Streep Hollywood Robert De Niro-ja. Ez nem értettem. De hiszen Robert De Niro is hollywoodi. Ez olyan, mint amikor azt mondod, hogy Beethoven a zene Mozartja, nem? Na mindesetre a Krémel kontra Krémer már egy Oscar-díjat ért, hogyha nem is a női főszereplők, de a női mellékszereplők kategóriában már fiatalon megkapta az Oscar-t. Aztán, amiről érdemes beszélni. A Távol Afrikától az egy ilyen nagyon furcsa feminista programfilm, szerintem elég nyálas. Ilyen, de nagyon-nagyon szépen van fényképezve, gyönyörű, amit akartok, aki ezt élvezi, a nagyon szép légi felvételeket, annak való lehet, a nagyon nyálas Robert Redforddal, én nekem annyira nem jött be. De, ami jelentős, az a Gyomok között című nagyon felkavaró dráma az utcán élő emberekről, a hajléktalanokról, a Jack Nicholsonnak az oldalán. Képes lapok a szakadékból. Egy kokainista színésznőt játszik benne. Méghozzá kiválóan. Méghozzá nem tudom, hogy mit akarsz ezzel. Méghozzá Carrie Fishernek az alter egója, ugyanis Carrie Fisher írt ezzel a címmel egy regényt a saját életéből. Ugye ő az, aki a Star Warsnak a fülhallgatos, frizurás női szereplője volt. Aha, jaj. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtam. Akkor a Szívhídjai, hát azt muszáj megemlíteni. Tehát, hogy az talán az egyik legjobb filmje. Az évtized egyik legszebb szerelmes történetének minősítették sokan. Clint Eastwood ajánlotta meg vele. Szerintem csodálatos. Tehát az egy igazán nagy szerelmes. És a kedves hallgató is csatlakozik ehhez. Azt írja, hogy... A Szívhídjaiban csodálatos, egy konzervatív háziasszonyt játszik, és nagyon szexi is tudott lenni. Nem igazán lehet végigmenni egy ilyen rövid műsorban a Meryl Streep munkásságát. De az adaptációt azt meg kell említeni. Olyanokat hagytunk ki, mint a Francia hadnagy szeretője, vagy a Sophie választása. Na, amit még meg kell említeni, ami nagyon fontos, az Angyalok Amerikában. Ez egy minisorozat, de filmként érdemes megtekinteni. 380 perc alatt átestek rajta, tehát nem egy nagy trauma. Akkora dráma, akkora erejű téma, hogy hihetetlen. Tehát, hogy olyan brutális a cselekménynek a fele, az halucináció. Tehát a halucinációknak a síkján zajlik egy csomó minden. Az Emma Thompson, az Al Pacino és a Meryl Streep játszanak. Az Emma Thompson meg a Meryl Streep kettős szerepben emellett. Az Al Pacino pedig egy homoszexuális, neokonzervatív zsidó szenátort játszik benne, és hát annyira kiváló film, az egyik legjobb, amit csak láthattatok. Akkor annyira igénybevevős, hogy miután megnéztétek, garantálom, hogy álmatlan éjszakáitok lesznek. Tehát ez a film, amiben négy szerepet játszik Meryl Streep, ugye? Én úgy emlékszem, hogy kettőt játszik ő, és kettőt az Emma Thompson. Én úgy tudom, hogy egy fiáira aggódó mormon anyát, egy angyalt, egy rabbit, és itt Rosenberget. Tessék. Egy angyalt, és mindesetre egy rabbit is eljátszik. Egy filmben négy szerepet el, tehát mondom, ennek a nőnek semmi sem lehetetlen. És amit még mondanak róla, hogy perfekcionista, ami a nagy színészeknél ugye egy akkori, teljesen el tud merülni egy szerepbe, el tud tűnni, teljesen rá tud hangolódni. Nagyon jó énekesnő, ő opera énekesnő akart lenni gyerekkorában, tanult is énekelni, hát a Mamma Mia-val. Nagyon későn mondta. Nem, volt több szerepe, ahol jól énekelt, de nyilván a nagyvilág számára a Mamma Mia-ba bizonyította ezt. És az akcentusoknak a mestere már a korai filmjeibe van olyan film, ahol két angolon túl két másik nyelven, lengyelül és németül is kiválóan beszél. Akkor beszélgessünk arról a filmről, amit te erőszakoltál bele minden áron ebbe az adásba. És nem is bánom, hiszen a gyengébb korszakának egy jó jelképe, tehát igazából lefedjük Meryl Streep munkásságát, és ezért indítunk ezzel, mert nyilván ez a leggyengébb. Robi nem is akarta bevenni, mert 6.2 az IMDb-n. Mint a fogamat húzták volna, igen, ez a Veszélyes vizeken című thriller. Hé! Hey! Mit csinálnak itt? Csak ki akartunk menni, hogy végre magunk közt lehessünk. Igen. Ó, igen, tudja, ez a vakációnk, és évközben alig vagyunk együtt. Szerintem meg akartak lógni. Nem, dehogy! Szerintem is pontosan erre készültek, Terry. Igaza van. Igen. Elmegyünk. Ez nem mehet így tovább. Miért? Mert a fia engem jobban kedvel, mint magát. Rourke, gyere ide. Nézze, mostantól fogva külön válunk egymástól. Minek magyarázkodjak? Én sajnálom. Majd visszaküldünk valakit magukért, jó? Mitől lett egyszerre ilyen kemény fickó, Tom? Azonnal menj a hajóba. Épp elég parkőr jár erre. Ők elvezetik egészen Bridal Creekig. És ha azt mondanám, hogy nem mehetnek el, akkor mit tenne? Akkor mit tenne? Hé, mit csinál? Nyugi, ott beszéljék meg! Nem akarok verekedni magammal. Véd! Kedves voltam magához. Kedves voltam a családjához. Erre mit tesz? Megpróbál átverni. Fuldoklom. Nem üt meg? Lehúzom a víz alá. Ez az, papa, elmegy! Oké. Egyenlítettem, egy-egy. Befejeztük. Most pedig fogom a családomat, és elmegyünk. Nem mennek el. Vigyázz, apa, fegyver van nála! Kaptunk SMS-t. Na, ez tényleg állati szemét. Veszélyes vizelet, írja a kedves hallgató. Nyilván ez egy sablonos, hát egy sablonos film, egy kalandfilm, nevezhető családi filmnek, mert van benne kisgyerek kutya, bár elég erős akciójelenetek és thrillernek is mondhatjuk. Szerintem többször nézhető, tehát nyilván egy kikapcsolódós film, így kell hozzáállni. Én harmadszor néztem meg és végig izgultam, miközben gyönyörű szép természeti jelenetek vannak, tehát aki a vadvízi evezést szereti, annak ez a film kötelező. Én mindig azt érzem, amikor ilyen filmeket látok, hogy ezt a filmet, ezt elég volt egyetlen egyszer leforgatni, és ez a Kép Fíra Rettegés Foka című film a Martin Scorsese-nek a rendezésében. Most nem jobb a Nick Nolte abban a szerepben, a családjáért aggódó apa szerepében, mint David Strathern, vagy kicsoda ez? Strathern, vagy például nem hát jobb azért be Kevin Bacon, az Meryl Streepen mérhető alakítást nyújt itt ebbe a pszichopata bűnözőbe. De nem jobb be a Robert De Niro a Rettegés Fokában, mint itt Kevin Bacon? Nem tudom, szerintem Kevin Bacon van olyan jó itt, mint ott Robert De Niro, vagy majdnem annyira jó. Szerintem ez az egyik legjobb alakítása. Hát én nem tudom, tehát hogy úgy vagyok, hogy azt ott sokkal jobban megcsinálták, és ez újra meg újra remékelik a de sikeres brendeket. Nyilván van közös a két filmben, amit most összehasonlítottál, hogy beférkőzik valaki a család bizalmában a gyereken keresztül. Jó formán egy az egyben a két film. De hát ennek a filmnek egy nagyon erős tényezője az, hogy ez a rafting, a vadvízi evezésről szól. A 90-es években kerültek a mozikba azok a filmek, amik az egyre népszerűbb extrém sportokat mutatták meg. Ilyen volt a Holdpont, ahol ejtőernyőzés meg szörfölés is van. Ilyen volt a Cliffhanger, a függőjátszma, ami a hegymászásról szólt, ez meg a vadvíz jelezés, hát ez a kultúrtörténeti jelentőség. Kevés, de én úgy érzem, hogy kevés ez a film a Meryl Streephez. Itt van a kedves hallgató. Jó a forgatókönyv, izgalmas, úgy hullámzik a családnak a kudarcai, félsikerei, sikerei, hogy megmentse magát, ahogy maga ez a víz itt a folyóban. Anita írt nekünk e-mailt. A műsor történetének első e-mail üzenetét fogom felolvasni. Sziasztok, nagyon köszönöm, Meryl Streep miatt akarna az ember színésznő lenni. Természetes, hiteles, emberi. Közfiúk, még egyszer is, igen, a zuhanás a szerelembe zseniális, de ő mindenben az. Szép napot, Anita, köszönjük. Írhattok e-mailt is nekünk, radiokafé@radiokafe.hu a cím. Mi van az apámmal? Meghalt. Meghalt? Miért ölted meg? Meg akart szökni. Megölted az apámat. És akkor mi van? Hova mehetett volna? Ami sem tudunk elmenni, ő hova mehetne? Azt akarod, hogy te legyél a főnök? Itt a pisztoly. Rajta. Ide figyelj. Amikor elkezdtük, azt mondtad, senkinek sem lesz baja. És már hárman meghaltak. Talán az én hibám? Mondtam, hogy motozd meg az őrt. He? Mondtam, hogy motozd meg az őrt. Ugye mondtam, ha megteszed, Frank még mindig élne. Ha nem alszol el, akkor Tomnak sem kellett volna meghalnia. Úgyhogy fogd be a lepcses szádat, és kötözd meg őket. Menj a sátorba. Gyerünk. Menj a sátorba. Nem! Mindjárt megyek én. Nem! A hajvégén! Hol van a férjem? Látni akarom. Nem segíthetek. A vízbe esett. Akkor lehet, hogy nem halt meg. Lelőttem, fehér víz. Meghalt. Sajnálom. Nem is sír. Úgy látszik, rosszabb volt a kapcsolatuk, mint gondoltam. Meg foglak ölni. Meg foglak ölni, véd. Nem hiszem. Itt én parancsolok. Elintézhetlek a fiaddal együtt. Azt teszek veled, amit akarok. Hát csak rajta. Ne csak a szád járjon, mutasd meg, hogy milyen kemény legény vagy. Na, mire vársz? Gyerünk! Terry! Vidd a sátorba! Léteznek ezek a műfaji sztereotípiák, amelyben a feszültség szinte vágható, mutasd meg, milyen kemény legény vagy. És így az az érzésem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy végig ezekben tocsog. Önmaga, mintha önmaga verítékében tocsogna az egész, vagy a műfaj sajátos levében. Ez így van, tehát sablonos a film. Amikor a kedvesemnek elmeséltem, hogy ez kb. Miről szól, és hogy meg akarja nézni, akkor nevetett, és azt mondta, hogy azt hiszem tudom, hogy az elejétől a végéig mikor mi történik a filmben. Igen. Engem borzasztóan leköt, és ez az előző bejátszó egyébként, ez tök jó, hogy bevágtad. Szóval nagyon illik Meryl Streephez ez a szerep, ez a talán Sigourney Weaver Ripley hadnagya az Alienből tudta, annyira a 80-as években emancipálódott, egyenrangúvá, sőt már a férfiaknál is erősebbé váló nőtípusát, ellenmondásos nőtípusát bemutatni. És itt ez a jelenet, a Meryl Streep által játszott karakter nem tudja, hogy meg akarja ölni, ekkor döbben rá, egyszerűen minden helyzetből kivágja magát, leül egy kőre, maga elé néz egy másodperce, gondolkozik, ránéz erre a pszichopata fickóra, aki a családját veszít, és azt mondja, hogy meg foglak ölni. Tehát leül, végig gondolja a problémát, a feladatot, és érzi azt, hogy nem tud máshogy kilépni ebből a helyzetből, és utána, ahogyan pszichológiailag elkezdi aláásni ezt az ellenfelet, hogy megérzi azt, hogy a nőkkel való viszonya valószínűleg nehéz lehetett, talán valami gyerekkori traumára épülően. Ez meg azért zseniális, mert az ellenfele pontosan a pszichológiában volt erős, hogy a gyerekét egyre jobban behálózta, először egy sapkát adott neki, aztán pénzt, aztán a pisztolyt mutatta meg, és a saját területén tudja megverni ebbe a pszichológiai hadviselésben. Kaptunk egy SMS-t, a kedves hallgató azt írja, ez a film annyi, hogy Kevin Bacon kapott egy lehetőséget Hollywoodtól betörni színészként az első vonalba, de mégsem sikerült neki. Továbbá a kedves SMS írókkal, itt van például Millie, aki Glenn Close-ra hivatkozik, hogy ő is mekkora színésznő, és valóban Meryl Streephez kevés színésznő mérhető Hollywoodban, aki már komplett életművet tudhat maga mögött, de Glenn Close pont ilyen, és szintén a legmagasabb kategória. Aztán itt van a kedves Zsuzsa, aki nagyon-nagyon hálás neked, Viktor, ezért, hogy felidéztük az ő legkedvesebb emlékét. Azt írja, hogy a gimis korszakának a kedvenc filmje a Veszélyes vizeken. Lebilincselő thrillernek pedig kiváló, Meryl Streep játék a garancia a sikerhez. Ezt írta nekünk Zsuzsa. És hát megtudtuk azt is, hogy Emma Thompson is legalább három szerepet játszik az Angyalok Amerikában című filmben. Ez azt jelenti, hogy a Meryl Streep és az Emma Thompson együtt 7 szerepet játszanak a filmben. Olcsó volt a film. De itt ezek nem véletlenül ugyanazok a karakterek, csak itt a cselekmény átszövi a tudattalant. És a misztikumot és a spiritualitásnak a szellemvilágban, meg az alvilágban, meg az evilágban, meg a képzeletvilágában egyidejűleg játszódik a cselekmény, és keresztbe kasulhat át egymásra minden benne. De nem is, tehát 2003-ban vetítették az HBO-n, és az év legnagyobb nézettségű televíziós műsora lett. Én magam is az HBO-n láttam, és hát én eldobtam az agyamat tőle, annyira durva volt. Tehát, hogy az Angyalok Amerikában az egyik legjobb dolog, ami történt valaha az HBO-n. Azt meséld el nekem, Robi, hogy 2003-ban miért hozták vissza a régen, Ronald Reagani időket, az intoleráns társadalmat, ami kényes témákkal találja szembe magát, vallás, melegek, AIDS, homoszexualitás. Szóval, hogy ez miért csináltak erről 2003-ban a filmet? Meg kéne nézned a filmet. Ugye a Bush elnököt akarták elkézni? Nem. Ez csak egy keretrendszer a cselekményhez. Kultúrtörténetileg helyezd el nekem, Robi, kérlek. A film ennél sokkal, de sokkal mélyebbre vezet. Vagy ez emberek, haldokló emberek a halállal néznek farkasszemet, és az egész életüket megbánják, és az egész életükkel iránt meghasonlanak, de ugyanakkor nem tudják mégsem megtagadni mindazt, akik voltak, és elkérni a megváltást, hanem görcsösen ragaszkodnak az egykor elkövetett bűneiknek és hazugságaiknak a jogához és az igazságához. Jó, így már érthető. Tehát ez a 2000-es évek angyal és ezoterikus korszak divat hulláma, tehát hogy divat lett az angyalok, meg az összes ilyen ezoterikus spirituális személyiségfejlesztés, plusz a haldoklás tudománya. Ha olyan lenne, ahogy most mondod, tehát ha ez egy olyan film lenne, amilyennek te most ezt leírod, akkor én okáttam volna tőle. Nyilván ennél több. Ez egy brilliáns, az Angyalok Amerikában azt látni kell, tehát az a legkeményebb dráma, ami rátok vár, kedves hallgatók. 0629986986 az SMS számunk, és beszélgessünk egy kicsit a Manhattan című filmről. Ugye említettük, hogy Woody Allen itt is jó érzéke halászott el magának egyre... Feltörekvő Hollywoodi színésznő. De abszolút feltörekvő volt, tehát még előtte volt a Kramer kontra Kramernek a Sophie választásának, amiért aztán Oscart kapott, tehát hogy itt gyakorlatilag a szarvasvadász volt a legjelentősebb szerepe talán. Igen, a menetelő. Tehát a Woody Allen nagyon jó érzékkel választott meg. De azért valljuk, hogy ez nem egy Meryl Streep film, én kicsit mérges vagyok, hogy beválasztottuk. Ez egy Woody Allen film, szokás szerint. De a Woody Allennek ez is egy jó kis filmje. Tehát hogy itt ez is egy... Igazából a Férjek és feleségek, amiről a múltkor beszéltünk, egy erősebb film. Miért? Mert Woody Allen itt emlékművet akar állítani az ő szeretett Manhattanjének, fekete-fehér az egész film. Az elején, a végén szólt, gyönyörűen fotózott felvételek Manhattanről. Kb. Annyira szól ez a film. Persze, a férfinő kapcsolatokról szól. Kb. Annyira szól ez a film Manhattanről, amennyire Meryl Streepről. Igen. De ettől nyilván egy kicsit elérzékenyült a film, és elveszti Woody Allen azt a cinizmusát néhány pillanatra, bár a film nagy részében nyilván persze megőrzi. Olyan film, mint a többi Woody Allen film, itt is meheteni értelmiségiek vannak, magas kulturális utalások, pszichológizálás, kinek mit mondott a pszichiátere, és filozofálás párkapcsolatokról, művészetre, az élet értelme, és nyakon öntve humorra. Első fejezet. Hősünk imádta New Yorkot. Bálványozta, már-már érdemtelenül, nem jó. Inkább elolvadt tőle, már-már érdemtelenül, ez az. Számára ez a város évszaktól függetlenül mindig fekete-fehérben létezett, és Gershwin csodás zenéjének ritmusára lüktetett. Kezdjük előről. Első fejezet. Rajongott Manhattanért, mint minden egyébért is. Életeleme volt az emberek és járművek nyüzsgő, lögdösödő tömege. Számára New York gyönyörű nőket jelentett, és dörzsölt striciket, akik ismerték az élet minden csinyát, binyát. Nem jó. Érzelgős, túl érzelgős ez így nekem. Jobb volna, meg kéne próbálni kicsit tárgyilagosabban. Első fejezet. Imádta New Yorkot, korunk pusztuló kultúrájának jelképét látta benne, az egyéni integritás csökkenése, amely emberek tömegét a könnyebb megoldás keresésére kényszeríti, álmai városának rohamos... Ez meg szájbarágós. Én ezt a könyvet el akarom adni. Első fejezet. Imádta New Yorkot, annak ellenére, hogy korunk pusztuló kultúrájának jelképét látta benne. Iszonyatosan nehéz egy kábítószerektől, üvöltő zenétől, bűnözéstől és piszoktól érzéketlenné vált társadalomban létezni. Ez meg dühös, nem akarok dühös lenni. Első fejezet. Hősünk szívós volt és romantikus, mint szeretett városa. Tekintetében, fekete keretes szemüvege mögött ugrásra készen lapult egy pár ducvad szexualitása. Ez jó. New York az ő városa volt. Volt, van és lesz. Én imádom Gershwint, mit agadás, és már csak ezért is kedves a film. Viszont hülyét kapok ettől a New York City fétistől. És ez egész Hollywoodra jellemző, hogy Amerikában van körülbelül 35 nagyváros, ahol ezek a filmek játszódhatnak. És máshol is játszódhatnának filmek, nem csak nagyvárosokban, de miért van az, hogy a filmek 75%-a legalább, tehát 4 filmből 3 New York City-ben játszódik, és a New York City az az álmok városa, az a Frank Sinatra énekli, hogy if I can make it there, I make it everywhere. Vagy ha ott, akkor bárhol. Mert hogy az az igazán kemény terep. Mert az a, tehát hogy ez az egész amerikai filmgyártás ebben a New York City fétisben hányódik és vergődik és folyton is, folyamatosan is annyira imádja. És de nem ez teljesen egyszerű miért? A magyarázat, tehát a világ fővárosa, ami miért régen az? Róma volt, az New York, és hogyha azt akarja érzékeltetni egy rendező vagy forgatókönyvíró, hogy borzasztóan fontos a film cselekménye, akkor a borzasztóan fontos városba rakja New Yorkot. Amikor a... Ugye ott kell megmenteni a világot. Amikor a taxisofőrt látom, akkor értem, hogy miért New York Citybe megyünk, mert ott az igazi mocsokban, az igazi fertőben jó, akarunk meghemperegni. Én megértem, Robi, hogy miről beszélsz, a gettók mélyére kell lehatolni. De miért kell ott, miért mindig ott, és mindig... Ugyanezt elmondhatnánk történelmi eseményekre, hogy miért vannak történelmi események, amiről Hollywood készített már 100 milliószor filmet, és hasonló fajsúlyos történelmi események, amikről meg soha. Annyi helyen játszódhatnának ezek a filmek. Miért? Tehát, én értem a magyarázatot, de erre nem reflektál Hollywood? Ugye erre nem akar? Na, minden esetre szerintem menjünk vissza a Manhattan című filmhez, bár nyilván most is arról beszéltünk, hogy azért az előbb dicsértem itt az előnyét. Többek között ez a film alapozta meg ezt a tendenciát. Hát ez New York fénykora, ugye? Mikor a film? 77-78? A Manhattan? Igen, 79-es. Igen. Szóval elmondtuk, hogy miért jó ez a film a bejátszó vagy a zene előtt, és miért rossz, tehát hogy azért kopik. Tehát nem tudok úgy Woody Allen filmről beszélni be a műsorban, hogy ne mondjuk el, hogy mennyire hamis és talmi a Woody Allen későbbi életének fényébe mindez. Tehát ez a film különösen, tehát ez Woody Allennek talán a legnagyobb korszaka, nem ez a 70-es évek, és azért arra, hogy 3 olyan szépségű színésznőről akarja elítetni a filmben, hogy a partnerei voltak, hogy teljesen hihetetlen, nyilván a nézettséget ez mindez növelte, ami igaz lehet mondjuk egy híres rendező esetében, aki úgy néz ki, mint ő, és mondjuk az Woody Allen, de Woody Allen itt nem Woody Allent játsza, hanem egy tanárt, ha jól emlékszem, és kizártnak tartom, hogy ilyen partnerei lettek volna, illetve Isaacnek hívják, de mindig Woody Allent játsza. Illetve rettentő idegesítő az a könnyed jóváhagyás, amivel ezeket az erkölcstelen viszonyokat megérti, mintha egy ilyen szélső liberális pszichiáter lenne, aki mindenben feloldozza egy paphoz hasonlóan a bűnbánó gyónó. Ebben a filmben a barátjának, csajával kefél, annak pont egy ilyen nagyon-nagyon moralizáló, nagyon-nagyon vádló, a Woody Allenre mélységesen nem jellemző ilyen tirádát vág ki, ami a Woody Allen az általában relativizál, nem moralizál. Így van. És itt ebben a helyzetben még furcsa is, ahogyan ezt előadja. Hát de nyilván, azért, mert magát védi. Itt is arról beszél, hogy mindent a helyzet határoz meg. A lét határozza meg a tudatot. Amikor rajta csattan az ostor, akkor persze neki állsz moralizálni, de abban a pillanatban, hogy helyzetben vagy előnyös a helyzeted, abban a pillanatban már fordul a kocka, és abban a pillanatban az egész dolog jelentéktelen, és már kened el, meg söpröd be a szőnyeg alá, meg ahogy adja. Hát, pont ezt akartam mondani, hogy... És a Woody Allen erre is reflektál. Tehát amikor fiatal 17 éves lánykát oktatja arról, hogy keressen magának valaki mást, és akkor magyarázza neki, hogy na ne okoskodja, ne jázd meg itt a nagy okost, és amikor később pedig szeretne visszacsúszni, mászni a szőnyeg alatt, amikor nem jött össze az ő kis kalandja a Mérivel, akit a Diane Keaton játszik, akkor ugyanezekkel a kifejezésekkel él. Tehát azt mondja, hogy na ne okoskodjál, már biztos, hogy jobban tudod, csak éppen az ellenkezőjéről akarja meggyőzni. Tehát, hogy a helyzetéből fakad, hiszen 20 évvel idősebb, megint egy pedofíliába hajló kapcsolat. Tehát, hogy folyamatosan a férjek és feleségekben egy tanítványával jön össze, és aztán mit tesz Isten, megtudtuk, hogy az életében is a saját nevelt lányával. Gimnazista lánnyal kavar ebben a filmben. Én azt hiszem, nem kéne többé találkoznunk. Miért nem? mert úgy látom, jobban belém vagy esve, mint kéne. Csak kinyitom a szám, és már te szólsz belőlem. Nem vagyok beléd esve, szerelmes vagyok beléd. Nem lehet szerelmes, megbeszéltük, még fiatal vagy, nem tudhatod, mi a szerelem. Én se tudom, mi az. De sőt, senki se tudja, miről van szó. Jókat nevetünk együtt. A te gondod, az én gondom is. Fontos vagy nekem, és nagyokat szexelünk. De te csak 17 vagy, és mire betöltöd a 21-et, túl leszel egy tucat másik ügyön, amik, hidd el, sokkal vadabbak lesznek, mint ez volt. Hát nem szeretsz. Úgy áll a dolog, az az igazság, hogy mást szeretek. Igazán? Most ne szívd merre, úgy volt, arról volt szó, hogy ez csak egy kis futóügy lesz, átmeneti. Összefutottál valakivel? Ne nézz rám ilyen kerekmereven, mint egy mezitlábas kis bolíviai krapek, aki nevelőszülőket keres. Együtt jársz valakivel? Nem, igen, egy idősebb nővel. Illetve úgy értem, nem idős, nem annyira, mint én, de nagyjából én világomhoz áll közel. Ó, de kutyával vagyok. Jó ez így, értsd meg, hogy belém vagy esve. Én nyitottam meg, találkozz, jöjjél, menjél, szóval ez kell neked. Úgy beszélsz, mintha az én érdekemben beszélnél, pedig te akarsz kilépni az egészből. Ne légy már ilyen nagy okos, légy szíves. Ilyen bölcs. Lásd be, hogy 42 éves vagyok, hogy kopaszodom, és kezdek a jobb fülemre nagyot hallani. Ez kell neked? Nem tudom elhinni, hogy van, akit jobban szeretsz, mint engem. Most bűntudatot érezzek miatta? Nevetséges. Hányszor mondtam, rábeszéltelek, hogy járj magadhoz való fiúkkal, srácokkal az osztályodból, Billikkel, Biffekkel, kölykökkel, Tommival, Jerryvel. Mit csinálsz? Csak ne sírsz. Ne sírj már. Hallod? Tracy, ne sírj, kérlek szépen. Tracy. Hogy még ki jó? Hogy még? Undorító, hogy az egész filmen keresztül érzelmileg manipulálja ezt a szegény pont lányt. Pont ezt akarom mondani, hogy manipulálja a saját érdekébe, és úgy állítja be, hogy a lány érdekébe csinálja mindezt a távolságtartást, és ez a lány többször a film során jelét adja, hogy a koránál sokkal felnőttebb, és ennek ellenére úgy manipulálja, mintha egy 14 éves lenne. Szóval ez valami... Igen, és az a súlyos, hogy egy ocsmány, undorító érzelmi bűnözőt játszik a Woody Allen, de valahol ez a film arról is szól, hogy bizonyos relációkban, bizonyos viszonylatokban mindazok vagyunk. Tehát, hogy, Nem. De ebben a... Persze, mindenki bűnös, még a katolikus egyház is ezt mondja, de hát ugye törekszünk a jóra, tehát próbálunk jó emberek lenni, és nem egy olyan cinikus módon állunk hozzá a világhoz, mint Woody Allen, aki gyakorlatilag azt állítja be, hogy semmiféle érték nincsen, az ember a sorsnak ki van téve, a sors ez így föl lehullámzik, és magában a férfi-nő kapcsolatokban is azt próbálja állandóan nekünk bebizonyítani, hogy nincs különösebb jelentősége a helytállásnak, a hűségnek, hiszen azt látjuk, hogy a kapcsolatok úgy mennek szét, ahogy éppen összejönnek, mint amikor beüt a ménkű, szinte kiszámíthatatlanul, és hogy az ember mindennek így ki van téve. Igazából aki elveszíti a dominancia harcot, akinek az ölelése egy kicsit erősebb, mint a másiké, de még az lassan, az lassan elveszíti a másiknak a figyelmét, De még az se, tehát figyelem a filmjeit, hogy vajon miért változnak meg a kapcsolatok, és teljesen ilyen eltelik egy kis idő, és akkor valaki más csal meg valaki más, tehát hogy nincsen semmi ilyen logika vagy törvényszerűség, pont ezt akarja elmesélni nekünk, hogy hát... De mintha érzelmi konzisztencia se lenne. Tehát, hogy nincsenek tartós és megfellebbezhetetlen vonatkozások. Kivéve a férjek és felségek, ahol egy kicsit így megemeli a kalapját, így főt hajt a hűség mellett, de ott is így rácsodálkozik kívülről arra a hűséges házaspár, aki a barátai. Az sem hűség, hanem egy jól felfogott és jól kiszámított érdek, amelynek a jegyében nem akarunk egyedül megöregedni és megdögleni egy bokor alján, mint egy kivert kutya. De az a két ember szereti is egymást. Gondoskodni akarunk, hát meg már megszokták egymást. Meg már összecsiszolódtak egymás mellé. Tehát, és természetesen Woody Allen itt is áldozat, mint a férjek és felségbe, ugye ott a film végén hagyják el, itt a film elején, és bár ez a bejátszó itt éppen ő volt az, aki más tesz áldozattá, de itt is úgy sajnáljuk a szegény Woodyt, és akkor a végén se értjük, hogy vajon össze fog-e jönni újra a lányjal. Hát szóval, a Woody Allen az nagyon ért ahhoz, hogy azokat az illúziókat, amiket a jobb kezével ad, azokat a bal kezével kamatostul visszavegye. Még ugyanannak a filmnek a során. Ezen felül pedig nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy reflektáljon önmagára, és reflektáljon mindazokra a helyzetekre, amelyekben a saját álláspontja, a saját szerepe az kérdéses vagy megkérdőjelezhető, és hát ez az ő legnagyobb ereje. Hogy mindig reflektál ezekre a vonatkozásokra, és felmutatja nekünk, és megadja nekünk a döntés lehetőségét azzal kapcsolatban, hogy hát milyen morális színben tűnik fel az adott hős, és inkább ő maga. És ahogy a zene alatt a zenefelelősünk megjegyezte, más se csinál. Tehát magára reflektál, de így kb. Ennyi. Szia. Szia. Hogy kerülsz ide? Hát... Futva. Próbáltalak felhívni, de folyton foglalt volt, nem bírtam tovább, Cérnával elindultam, de nem kaptam taxit, így aztán futottam. Hová mész? Londonba. Londonba most? Azt akarod mondani? Úgy értsem, ha nem érek, ha 2 perccel később érek ide, elmentél volna Londonba? Jó, akkor már is a tárgyra térek. Nem kéne elmenned. Írtó nagyot hibáztam, és nagyon szeretném, ha nem mennél el. Jaj, Isaac. Komolyan beszélek. Lehet, hogy most nem hiszed el, de tudod, helyesebb, mondd, jobban vagy? Együtt jársz valakivel? Nem. Akkor mondd, szeretsz még, vagy kihűlt, vagy mi van? Jézusom. Csak úgy felbukkansz, fel se hívsz, csak úgy egyszerre itt teremsz. És mi van? Mi van azzal a nővel, aki miatt? Mondom neked, hogy... Szóval már nem vagyunk együtt, és hidd el, hogy mondom, hogy hibáztam. Mit mondjak még? Én igazán jó volna, ha nem mennél el. Muszáj elmennem. Minden elő van készítve, el van intézve. A szüleim épp oda átvárnak már, és lakást is szereztek nekem. Az a kérdés, hogy szeretsz, vagy mi van? És te engem? Persze, hát épp erről, pontosan erről szól ez az egész iderohanás. Érted? Képzeld, betöltöttem a 18-at. Nagykorú vagyok, de azért még egy gyerek. Ne, itt 18 év, az már, egy 18 éves már, téged már be lehetne sorolni. Vannak országok, ahol ebben a korban jól nézel ki. Nagyon megbántottál. Nem akartalak megbántani. Komolyan, hidd el. Csak éppen én akkor egész másképp láttam a dolgokat. 6 hónap múlva visszajövök. 6 hónap múlva? Megőrültél? 6 hónapra akarsz elmenni? Eddig se találkoztunk. És mit számít 6 hónap, ha szeretjük egymást? Csak ne légy olyan kis nagyokos, jó? 6 hónap az hosszú idő, az 6 hónap. És ott belekeveredsz a színészek közt fogsz dolgozni, egy színházban, meg rendezőkkel, meg a próbák, színészekkel fogsz lógni, ebédelni, járni, meg kapcsolatok alakulnak ki, meg szóval, tudod, remélem nem akarsz te is olyan, meg fogsz változni, más leszel. 6 hónap alatt teljesen meg fogsz változni. Nem akarod, hogy tanuljak, hogy tapasztaljak? Hát nemrég olyan meggyőzően magyaráztat, hogy milyen jó lenne. Persze, hogy akarom, csak félek, attól félek. Nem akarom, hogy éppen a lényeged, amit úgy szeretek, hogy az megváltozzon. Mennem kell, lekésem a gépet. Baj legyen. Igazán. Hát annyira fontos, hogy elmenj. Miért nem tudtad ezt a múlt héten mondani? Nem olyan sok az a 6 hónap. És nem mindenki züllik el. Bíznod kéne egy kicsit az emberek. mekkora pátosz. Woody Allentől egyébként ez... Woody Allentől más esetekben távol áll a pátosz, de most van, annyira Manhattan meg ez az ő élete, a saját élete iránt akkora pátoszt érez, hogy ott él a világ közepén. Nem látjátok a képet, a képen úgy ér véget, hogy mutatják Woody Allen arcát, és ilyen bűbájosan nevet, azt hiszem talán bele a kamerába. Szóval ez már tényleg egy kicsit így. És bejön ez a kis hegedű... Na igen, azt azért figyeltétek, remélem, kedves hallgatók, hogy na azért ne legyél csak olyan kis nagyokos, tehát hogy ugyanazokkal a szavakkal kezeli le a csaját, amikor éppen leoltja, meg amikor csúszna-mászna vissza hozzá. Tehát, hogy de amikor leoltotta, akkor legalább az ő érdekébe érvelt, a karrierje érdekébe, itt meg a lány de karrierjét. De az is csak eszköz volt, persze, ő maga akart szabadulni. De itt viszont a lány karrierjét lenne képes tönkretenni. Milyen érdekes, hogy ebben a helyzetben, bár annyira szerelmes ebbe a csajba, az valahogy föl sem merül, hogy ő kimenjen hozzá Londonba, vagy kimenjen vele fél évre, hiszen csak 6 hónapról van szó. Manhattanből nem lehet elmenni. Na igen, tehát hogy meg, ez biztos, hogy a Manhattan iránti oldhatatlan szerelem, hogy ő onnan nem tud elmenni, vagy lehet, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy nem adja fel a saját kényelmes életét, hogy ezzel a kis bigével elmenjen Londonba, inkább a nő maradjon itt. Mit akar az Londonba menni? De 2 hete még, amikor még volt barátnője a srácnak, akkor még jó ötletnek tűnt ez a London, de most, hogy ő éppen szeretne vele lenni, vagy szeretné vele tölteni a következő 30 hetet, akkor az már nem, az már mégsem olyan jó ötlet. Tehát, hogy azért meglehetősen megkérdőjelezhető a hősünknek a szerepe, meg az, hogy mennyire lehet komolyan venni ezeket a vallomásokat. Akár Manhattan iránti vallomását, akár a nők iránti vallomását, vagy akár a saját maga, vagy a filmek, vagy bármi. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon léha karakter. Ahogy telnek az évek, egyre kevésbé. Kaptunk SMS-eket. Sziasztok! Ha jól tudom, New York nagy adókedvezményeket ad a filmeseknek. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon dolgozott is azért New York azon, hogy ott sok film készül. Szerintem ez is közrejátszik benne, hogy sok film játszódik ott, tisztelettel, Norbi. Ez aztán persze, Budapesten is sok film készül, csak nem Budapestről, tehát különböző Berlin, meg Párizs, igen, meg nem tudom, mit játszunk el állandóan, meg Buenos Aires. Igen, de talán ez is hozzájárul, hogy ilyen népszerű lesz, és egyre többen mennek oda, mivel hogy az az álmok városa. Láttuk is a filmben, hogy ott megtörténik a csoda, ezért aztán oda, ez egy önmagát erősítő tendencia, azt gondolom. Azért New York City a világ fővárosa, írja a kedves hallgató, mert állandóan azt mondja magáról, és mert jó magasak a házak. Hát igen, valami. Hát ez az, amit az előbb mondtam. A sárga taxi miatt a legjobb város a világon. Ezért, tudjátok? Ezért. Meg azért a nyüzsgő forgatagért, azért a sokszínűségért, meg a Woody Allenért. Na azért. Aztán... Meg igazából Manhattannél jó, tehát általában leegyszerűsítik, összekeverik New Yorkot Manhattannel. Woody Allen egy lankadt pöcsű pedofil, aki nem mer gyereket inzultálni, csak úgy, hanem előbb örökbe fogadja és felneveli őket, majd aztán. Hát ez egy eléggé primitív vélemény, azért, hogy engem kérdezel. Hogy? De nem, de ez nem arról szól, hogy gyereket akar inzultálni, de nem meri, mert gyáva, és megvárja, amíg felnő, és majd aztán. Hanem arról van szó, hogy vonzódik a fiatal csajokhoz, ahogyan mindenki, és eléggé gátlástalan és eléggé szemérmetlen ahhoz, hogy a saját nevelt lányát is fölcsinálja. Jó, azt szokták mondani, hogy azt kívánod meg, amit látsz. Ő meg állandóan látta. Egészen kiskorától kezdve, hát most érted, kit mire visz rá augusztusa, de ettől nem lesz valaki pedofil, könyörgöm. Tehát a pedofilia nem ezt jelenti. Ennek a szónak van egy jelentése, tehát azért ragaszkodjunk ehhez, ha szabad kérnem. Uraim, azt ne felejtsük el, hogy a film mélyen gázol az iróniában, és görbetükröt mutat annak a rétegnek, akiről az a film szól. Persze, vagyis nem, igen, szabad túl komolyan venni. Ezzel indítottunk. Mindig arra gondolok, hogy eljön majd az idő, a harmadik világháborút követően, amikor az utolsó csepp tiszta vízért és az utolsó csepp oxigénért fogjuk a bunkós botokkal a hatalmas élethalál harcot folytatni. Ez paranoiának és így. Akkor majd vissza... El fog jönni ez az időkérdés, hogy a mi életünkben, vagy a gyerekeinkében, és akkor majd visszagondolunk arra, hogy létezett az az aranykor, amikor a legfontosabb problémánk az volt, hogy vajon menjek-e vele Londonba 6 hónapra, vagy ne. Manhattan csodálatos, de a nyugati partot utálom, sose akartam olyan klubhoz tartozni, amik elfogadna, és ezek az élet nagy kérdései, hogy vajon miért nem vagyok már együtt Elizon Pucsnikkal, mikor vele olyan jó volt minden, de valamiért nem akartam a klubhoz tartozni, és akkor arra fogok gondolni, hogy milyen csodálatos volt, és mennyire nem tudtuk megbecsülni Woody Allennel az élen azt a csodálatos harmóniát, azt a boldogságot, azt a nyugalmat, azt a kényelmet, és azt a rengeteg lehetőséget, ami adódott, és gyártottunk belőle problémákat magunknak. Na, ehhez ért igazán a Woody Allen. Hát ahogyan magában a filmbe hangzik, ebbe a Manhattan című filmbe, hogy az emberek szüntelenül neurotikus problémákat találnak ki maguknak, mert így nem jut idejük, hogy a világmindenség sokkal nagyobb kérdésével foglalkozzanak. És természetesen Woody Allen szelleme előjön ebbe a pillanatba, és azt mondja, hogy kérem, én a Manhattan című filmbe elmondtam, hogy minek neked autó, minek Manhattanbe több autó, csak összerondítja a város, gyűlölöm őket. Én már akkor küzdöttem a világ vége ellen. Ez is csak egy póz. A Woody Allenben az a durva, hogy mindig ilyen szuperintellektüeleket játszik, akiknek hatalmas véleményük van a halálról, meg Jean-Paul Sartre-ról, meg az Isten tudja, hogy mi mindenről, még a világon jóformán mindenhez, minden fontos kérdéshez, de valahogy a filmekben ez mindig csak utalások szintjén van jelen, igen. Mert a filmben azért a téma mindenki az mégis az, hogy, igen, mégis az, hogy most nem tud a barátom csaja arról, hogy a volt pasia, Jeremiah, az valójában egy kis segdugasz, és én ezt gondolom róla, de ezt nem mondom. Tehát mégiscsak ezek történnek meg, mégsem a halál, meg mégsem azok az igazán nagy dolgok, amelyek valahogy mindig a háttérben lezajlanak, de az sosem tartozik a kamerára, sem ránk. Hanem az ő kapcsolatuknak, na ezek az igazi hálószoba titkok, tehát ami intim lenne, azt kiteregeti, ami meg érdekes lenne, vagy érvényes lenne, az pedig ott hagyja a színfalak mögött, a kulisszák mögött. Na hát ez Woody Allen. Woody Allen a pszichológia megjelenése a filmvásznon, és mint általában a pszichológiával kapcsolatban elmondható úgy róla is, hogy persze nagyon fontos a tudattalan mind olyan, meg kell bocsájtani magunknak, de hogyha azonosítjuk magunkat a tudattalanunkkal, vagy mindig megbocsájtunk, nem vagyunk képesek magunkra úgy nézni, mint egy személyiségre, ami tud fejlődni, akkor kb. Woody Allen szinten maradunk. I kezdőbetűjű, kedves hallgatónk írja nekünk, hogy Woody Allen pusztán a stílusával manipulál. Kern András stílusával manipulál Woody Allen a legjobban. Az igazság, hogy nyilván ez az egyik legerősebb párosítás, ami valaha a szinkron szakmában megszületett. Úristen, egy Meryl Streep adásba vagyunk, és ide tolakodik Woody Allen, és már mióta róla beszélünk. Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit másról, de ha már felberült a pedofília. Egy nagyon más filmről fogunk beszélni, egy nagyon más, már didaktikus, tehát a cinizmusból átmegyünk a túloldalra. Igen, egy történet egy pedofil papról, vagy mégsem? Na hát ezt nem nagyon tudjuk. Talán ezért is az a cím, hogy kételj. A kételj azzal kapcsolatos, hogy vajon ez a mi hősünk, akit úgy hívnak, hogy Flynn atya, akit a Philip Seymour Hoffman játszik, aki akit nagyon-nagyon szeretünk. Hát korosztályának egyik legjobbja. Bár szegény mindig perverz, nyálas ajkú, ilyen fura alakokat játszik, aki szenved az élettől, meg megpróbál igen. boldog lenni, de aztán valami nagyon furcsa módon igen. tud boldog lenni. Igen. Komplexusos és ilyen sérült igen. figurákat játszik, de itt most nem. Mert bármit vagy eljátszik. Igen? Csak nem eleinte, hát ez igen. Minden, a kételj az mindvégig fennáll ebben a filmben. Ez a film maga egy nagy darab kételj. Majd persze én ezt vitatom. De hát erre is rátérünk majd. Minden esetre azt lehet mondani, hogy az egyházi berkekben a pedofília az egyik legnagyobb botránnyal kesegtető beszédtéma. Tehát hát az utóbbi években, nem tudom, hogy ezt szóval lehet még fokozni. A referenda alatt ágaskodó aberráció az mindig lekötötte a közvéleménynek a figyelmét, és hát nehéz megállapítani, főleg kívülről nézve, hogy az atya részéről a figyelemnek vagy a megértésnek a jele az, amikor ő azzal az indulattal áll hozzá a gyerekhez, azzal a gyöngéd segítő indulattal áll hozzá, hogy nem hátulról akarja segíteni őt valamiben. Ezek a hátsó szándékok ebben az esetben szó szerint értendőek az atya részéről. Azt mondjuk el, hogy ne, tehát ne féljetek ettől a filmtől, nem fogtok semmiféle olyan gusztustalan jelenetet látni, amit esetleg valakinek nem vesz be a gyomra, plusz tovább éppen, megyek. Éppen, hogy nem fogjátok látni. Tovább megyek, ez egyáltalán nem is biztos, hogy van olyasmi, amit láthatnátok. Így van, és tovább megyek, hogy ez nem egy egyházellenes film, ez a film egy főajtás a II. Vatikáni zsinat erőfeszítésé előtt, amik megpróbálták megújítani az egyházat, és nagyon sok szempontból megújították, de tudjuk, hogy ezek ellentmondásos eredményt szültek, és a mai ellen ellentmondásos katolikus egyház, pontosan ide vezethető vissza, és a két főszereplő, akit Meryl Streep meg Philip Seymour Hoffman játszik, két ellentmondásos figura. Van egy rendkívül bigott, merev nővérünk, illetve egy szimpatikus atyánk. Aztán ez a pozitív és negatív pólus minta kezdene megcserélődni. Hát igen, igen, igen, pontosan ez történik. Itt Aloysius nővér, akit a Meryl Streep játszik, meg a Flynn atya, akit a Philip Seymour Hoffman játszik, hát ők olyan, mint a tűz és a víz. Tehát a nővér, aki az igazgatónő az iskolában, hát ő hihetetlenül merev, rendpárti, végtelenül aszkétikus. Semmi új nincs a nap alatt, ez a semmi örömtípus, aki a golyóstól ellen ki kell, mert hogy rá kell nyomni, és olyan lesz az írásképünk, mint a májmoké, bezzeg régen a tintába mártogatós tollal milyen szépen lehetett írni. Igen, igen, de a cukor a bűnök közé tartozik megcukrozni a teát például. Vagy szeretni azért, a Frosty a Hóember című dalt. Ja igen, mert hogy a Frosty a Hóember az egy pogány bálványimádás, ő szerintem. Tehát annyira bigott az egész nő, hogy az elképesztő, például fölnyársalja a tekintetével a szerencsétlen kis fiatal apácát, aki az ételnek van egy olyan múcsingos darab, amit nem enne meg, és így kitolja a tányérjának a szélére. És majd fölnyársalja a tekintetével, hogy a szerencsétlen az hát így megtörik, és megeszi nagy nehezen azt, amire nem fülik a foga. Szóval egy rettenetesen életellenes figura, és akkor az ő szöges ellentéte az atya, aki egy életszerető, egy közvetlen, laza, világias fickó, főleg ahhoz képest, hogy pap, és emellett milyen gyermekcentrikus. Na most ez a gyermekcentrikussága, ez mérlegre kerül a filmnek a során. Jön a nővér, és egy nevetségesen banális ügybe belekapaszkodik, és gyakorlatilag az önnön megfellebbezhetetlennek vélt emberismeretére hagyatkozva egy keresztes háborút, szó szerint keresztes harcot indít az atya ellen, hogy bebizonyítsa, hogy az atya igenis farkalja a kisfeka minisztráns gyereket. Bejöhetek? Nem maradhatunk kettesben. Mit keresett itt Donald édesanyja? Csak elbeszélgettünk. Mégis miről? Nem volna szabad kettesben lennünk, nem, tudja. Nem, nővér, nem érdekel a szabályzat. Miért? Ezt kettőnknek kell megbeszélnünk. Fejezze be az ellenem folytatott hadjáratát. Bármikor befejezhetem. Magán múlik. Miképp? Ismerje be, és mondjon le. Elhatározta, hogy tönkre fogja tenni a hírnevemet. Kinyitja ki folyton az ablakomat! Miért jött ebbe az iskolába? Próbálok jót tenni. Pontosabban szólva, mégis miért lett magából pap? Az önirányítása alatt a parókia és az iskola korlátozva van. Mégis miben? A haladó szellemű oktatásban és hozzáállásban. Kérem, hogy ne ítélkezzék, atyám. Ez nem az én viselkedésemről nem, szól, hanem ez az alaptalan vádaskodásáról így szól. Így igaz. Valóban gyanakszom. Hagyja ezt, ez most nem érdekes. Én döntöm el, hogy mi az érdekes. Miért gyanakszik rám? Mit követtem el? Bort itatott a fiúval, és hagyta, hogy ő bűnhődjön. Ebből egy szó sem igaz. Beszélt már Mr. McGinnel? Mr. McGinn csak azt tudja, hogy a fiú bort ivott, azt nem tudja, hogyan jutott hozzá. Talán az anyja tudja, hogyan? Nem. Szóval csak ennyi. Nem vagyok elégedett vele. Kérdezze meg a fiút. Csak önt védeni. Miért tenni? Azért, mert maga elcsábította őt. Elment az esze. A fejébe vette, hogy a miseborra leitattam a fiút, és bármit is mondok, nem változtathatok rajta. Így igaz. Pedig ennek semmi köze a borhoz. Semmi. Ön a kezdetektől nem bízott bennem, ezt megelőzően sem. Ön figyelmeztette James nővért, hogy külön figyeljen oda rám. Igazam van? Így igaz. Szóval beismeri. Nyilván. Miért? Ismerem az embereket. Ez nem elég indok. Nem kell megindokolnom. Hogy nem? El fogja mondani nekem, hogy mit tett. Ó, elfogom. Már megint. James nővér hisz az ártatlanságomban. Szóval beszél James nővérrel. Hát persze, hogy beszél James nővérrel. Tudta, hogy Donaldot veri az apja? Igen. És ez talán nem lehet a furcsa viselkedés oka, amit James nővér tapasztalt? De lehet. Akkor meg miért? Miért? Mit hallott? Vagy mit látott, amitől ennyire eltökélt? Mit számít az? Számít? Hogy mit számít? Tudni akarom! Lent az udvaron. Láttam magát, amikor megragadta William London csuklóját, és ahogy a fiú elhúzódott. Komolyan beszél? Hogyne. Ez minden? Igen. Ez minden. Ez semmi. Mégis mit művel most? Leírom azt, amit mond. Még jól jöhet, amikor meg kell magyaráznom, miért kell önt áthelyezni. Ma reggel, mielőtt még beszéltem Mrs. Millerrel, vettem a bátorságot és felhívtam a korábbi parókiáját. Mit mondott? Ki? A lelkész. Nem a lelkésszel beszéltem, hanem egy apácával. De a lelkésszel kell beszélnie. Egy apácával beszéltem. Tudja jól, hogy nem ez a bevett eljárás. Az egyház világosan fogalmaz. Ha gondja van, a lelkészhez kell fordulnia. Miért? A lelkészen megállapodást kötött, jól gondolom. Ne, nincs joga hozzá, hogy vájkáljon az én múltamban. És micsoda múltja van? Ez a harmadik plébánia 5 éven belül. Miért? Beszéljen a lelkészsel. Kérdezze meg, miért jöttem el. Nagyon egyszerű oka van. Nem beszélek a lelkészsel. Jó pap vagyok. Újabb és újabb fiúkat fog megrontani egészen addig, amíg meg nem állítják. És mégis milyen apácával beszélt? Nem árulom el. Sosem rontottam meg de senkit. Igen! A leghalványabb bizonyítéka sincs semmire. De bizonyos vagyok benne. És fel fogom keresni az előző plébániát, valamint az azt megelőzőt, és ha kell, találok egy szülőt. Higgy el, Flynn atya, megteszem. Nincs felhatalmazása, hogy önállóan cselekedjen. Fogadalmat tett. Az engedelmesség az egyik. Engedelmességgel tartozik. Nem teheti meg, hogy nélkülünk intézkedjen. Oké, kilépek az egyházból. Ha ez az ára, hogy megállítsam, megteszem. Akkor is, ha kitaszítanak, megteszem, amit kell. Akkor is, ha pokolra jutok! Remélem, hogy megértette. Különben nagyon félreismert. Miért népszerű ez a téma nagyon, és miért tart nagyon nagy igényt a kedves nézők érdeklődésére? Hát azt talán tudjátok, hogy a jelenlegi pápa, Herr Ratzinger, még bíborosként egy titkos rendeletben saját kezüleg tiltotta meg, hogy a pedofil bűnügyeket kiszivárogtassák. És ez kiderült, és ez bebizonyosodott. Most minden más helyzetben, hogyha nem egy egyházfőről lenne szó, már réges-régen le kellett volna mondania. Már réges-régen elsöpörte volna a népharag. Csak hát ez egy olyan tradicionális pozíció, amiből csak kihalni lehet. Ennél nincsen kompromitálóbb tény, mint hogy saját kezüleg a jelenlegi pápa egy rendeletben tiltotta meg, hogy az ilyen ügyek nyilvánosságra kerüljenek. Tehát az igazi probléma az egyházzal nem az, ami odalent történik, mert bárhol megtörténhet. Megtörténik az egyházban és az egyházon kívül, hanem az, hogy ezt ilyen magas szinteken tusolják el. Ez a nagyon-nagyon súlyos. Jó, hát azért ezt hozzátehetjük, hogy a papi nőtlenségnek az erőltetése a 21. században az lehet, hogy hozzájárul ahhoz, hogy nem úgy probléma, mint máshol, hanem jobban. Ne arra, hogy de ezt nem értem. Tehát azért kell a gyerekekkel fajtalankodni, mert nem lehet feleségük? Tehát, hogy, akkor pontosan, ha a kell szót kiveszed, akkor a válaszom igen. De akkor menjenek el prostituáltakhoz. Vagy tartsanak szeretőt. Nekem egy szavam nem lesz. De miért a midinstráns fiúkat kell erőszakolni? Magyarázd el, légy szíves. Hát, nem kell. Hogy jön ez a papinőtlenséghez? Hát úgy jön a papinőtlenséghez, hogy valószínűleg azért jönnek elő sorozatosan ezek a botrányok, bár nyilván, ahogy mondtad, máshol is megtörténik, de talán itt nagyobb számban, mivel az egyház továbbra is erőlteti a papinőtlenséget. Szerintem a papinőtlenség az valóban lehet egy szentség, de nem értek azzal egyet, hogy csak az lehet pap, akinek nincsen családja, vagy hogy egy nő ne lehessen pap. Tehát én az egyház helyébe örülnék annak, hogy ez még mindig ennyire foglalkoztatja a világi közvéleményt is ez a kérdés, mert a legrosszabb az lenne, ha közönyövezni az egyházat. Valószínűleg az egyházra szükség van a jövőben is, és nagyon sok embernek tud tud nagyon fontos támasza lenni, csak hát változni kéne, és hát a Ratzinger megválasztása az nyilván nem az a pont volt, amikor elkezdtünk abba bizakodni, hogy ez a változás felgyorsul. Egy picit a szinkronhangról beszéljünk, az eredeti angolban sokkal agresszívebb a Philip Seymour Hoffman hangja, itt ez a magyar hang egy kicsit kevésbé agresszív, viszont a főnővért azt meg a magyar szinkron rigorózusra vett, egy ilyen sablonos rigorózus hangra, a Meryl Streepnek hangja a filmben sokkal kevésbé ennyire ilyen merev bigott. De ez a tendencia, ez nem baj, ezt nem bánjuk. Mindenesetre a csúcsjelenet az egy másik, ahol a fekete anya, a kisfiúnak az anyja és a főnővér beszélget, és így döbben rá a Meryl Streep által játszott nővér, hogy nincs mindenre egyszerű megoldás. Az élet nem olyan könnyen az ő szabályai mentén. Az a szörnyű, hogy az anya kész elfogadni azt a helyzetet, hogy a pap esetleg molesztálja. Mert tudja, hogy a fia meleg, és amikor ezt megtudja a nővér, Hogy itt a fiú meleg, és ez egy sokkal bonyolultabb helyzet, akkor döbben rá, hogy az életre nem húzható rá az a szabályrendszer, ami alapján ő annyira könnyen mindenre tudja a választ, és hogy az élet az nem a szabályszegés, büntetésnek a merev ütemében halad, hanem sokkal bonyolultabb, és itt jön rá arra, hogy ő egyre kevésbé önmaga miatt vívja ezt a harcot az atyával, és egyre inkább a fiú miatt. És egyre kevésbé tud az egyház mellett lojális lenni, és egyre inkább lojális az egyház eredeti tanítása a szeretet mellett. Azért jó a film, mert nem varja el a szálakat. Azért jó a film, mert Hollywood általában kényszeresen ragaszkodik ahhoz, hogy legömböítse a sztoriait. És itt nem ez történik. Itt a kamera nem ereszkedik alá a minisztráns fiúknak az alsógatyájába, nem szolgál sem megdönthetetlen alibivel, sem megdönthetetlen bizonyítékkal, sem cáfolattal, sem beismeréssel, hanem nyitva hagyja ezt a kérdést, mert hogy az élet is ilyen. Nem lehetünk biztosak, és nem lehet igazán tudni, hogy a kételj ki iránt él bennünk? Az atya iránt, vagy pedig a nővér iránt? A nővér egy fasiszta állat, amelyik egy igazi leszámolást visz végbe, egy boszorkány üldözést, vagy pedig az atya egy pedofil állat, amelyik ráadásul a leggátlástalanabbul és a leghidegebb módon takargatja a saját szennyesét. És ez a nagy erénye a filmnek, hogy bármit gondolunk, bűntudatot érzünk. Tehát amikor éppen azt gondolom, hogy az atya ártatlan, akkor a jóságos, szegény, szerencsétlen Flynn atya iránt érzem. Ha viszont meg azt érzem, hogy az atya bűnös, akkor meg a kiszolgáltatott kis minisztráns fiú iránt érzem a bűntudatot. Tehát hogy folyamatosan egy kővel a mellkasodban éled végig ezt a cselekményt is. És ezért mondta a rendező azt, hogy felnőttnek lenni annyi, mint megtanulni együtt élni a kétellyel, belátni, hogy sohasem lehetünk teljesen bizonyosak, mert sohasem láthatunk bele teljesen egy másik ember érzéseibe és gondolataiba. Kaptunk SMS-t a pedofil témakörben. Robbie Woody Allennel kapcsolatban mondtad ki nemrég, ami szem előtt van, azt kívánod meg. Lásd papi nőtlenség plusz minisztráns fiúk. De most én nem tudom, hogy mennyi időn keresztül kéne minisztráns fiúkat néznem ahhoz, hogy megkívánjam, nem tudom. Tehát ennél azért több kell. És hogyha nem nyúlhatnál nőkhöz? De akkor nőkhöz nyúlnék. Tehát érted, miről beszélek? Tehát, hogyha már nagyon terhemre renne, hogy nem nyúlhatok nőkhöz, akkor hozzá nyúlnék a nőkhöz, de nem a minisztráns fiúkhoz, érted? Tehát, tényleg olyan bonyolult képlet ez? Bonyolult, mert hogyha pap vagy, akkor reverendába éled az életedet, és pont befér egy minisztráns fiú. És sokkal kevésbé tudod a nőket megközelíteni. Nem, hát fölhajtani a reverendát nem szabad, de jó. A reverenda alatt csomó minden történhet, ami nem látszik, és az nagyon kényelmes. Igaz? Na, milyen jó is a reverenda. Ez egy nagyon jó film, mert eleinte teljes bizalommal és önfedett odaadással viszonyulsz az atyához. És a nőt azt meg így idegenkedve és rosszallóan szemléled. És aztán felüti a fejét a kételj benned az atya erkölcsösségével kapcsolatban, és ez a rajongásba hajló szimpátia lassan egyfajta viszolygásba fordul át, de mégsem. Mert nincs megdönthetetlen bizonyíték az atya bűnösségére vonatkozóan, ezért aztán a kételj az ugyanúgy tartja magát az atya bűnösségével kapcsolatban, mint amennyire az ártatlanságával kapcsolatban felmerült. Lehet, hogy tévedek, de szerintem ez nem így van. Tehát a végén a nővér elmondja az apácának, a fiatal apácának, hogy bár vesztettem és előléptették az atyát, de az atya mégis elment ebből az egyházkerületből. Hát, kiugrasztottam a nyulat a bokorból, gyakorlatilag bevallotta, hogy megtette. De nem vallotta. És szerintem az utolsó mondata, szerintem az utolsó mondata a nővérnek, amikor azt mondja, hogy összeomlik, ez a tipikus Meryl Streep-es védjegy, ez a hisztérikus összeomlás, akkor azt mondja, hogy kételkedem, így zokogva mondja, de szerintem ott nem azért mondja, hogy kételkedem, mert hogy az atya bűnösségbe kételkedik, hanem az ő saját egyházba betöltött szerepébe, de hogy ezek után neki mi maradása van az egyházban. Miért? Miért? Mert leleplezett egy pedofil papot? Vagy miért? Ha ő meg van győződve. Mert hiába leplezett le, mert megúszta, mert megint odébb áll egy másik egyházkerületbe, és ha figyeled, hogy hogy védi magát az atya, akkor azt mondja, hogy hát igen, az ember az bűnös, de hogy ő megbánja, meg nem tudom. De ez nincsen így. De ez nem elég. Tehát a bűnbánás az nem elég bevallani és meggyónni, ahogy az atya beállítja, hanem jóvá kell tenni jó cselekedetekkel. De nem gyónja meg, ez teljes félreértés a részedről. Attól, hogy az atya távozik egy ellenséges közegből, ahol őt megvádolták, persze, ahol a hírnevét bemocskolták, ahol a most gondoljál nem már mocskolták be a hírnevét, senki nem tud róla, csak az egyházi vezető Viktor, hogyha én téged rendszeresen azzal vádolnálak, hogy fajtalankodsz a rokonaiddal, vagy a gyerekeiddel, akkor te sokáig haverkodnál velem, vagy sokáig maradnál ebben a rádió műsorban? De ez nem a haverságról szól, itt senki nem tud a vádakról, csak az egyházi vezető, aki nem hallgatott a vádakra, hanem előléptette az atyát. A kételj az egy mindenképpen ajánlott kategóriás film. Az egy kamaradrámába hajló... Egy színdarabból készült, ilyen, és minden előnye hátránya benne is van, tehát a jelenváltozások, ahogy egy színdarabtól elvárjuk, benne vannak, de azért a filmes eszközökben azért nagyon gyenge, tehát itt bejátszottuk ezt a fő jelentet, amikor összecsap az atya meg a nővér, tehát ott az, hogy még villámlani is kell, meg megint kiég a villanykörte, meg fúj a szél ugye a változásnak a szimbóluma, tehát ezek annyira erőltetettek, és ha valaki a rendezői kommentet végighallgatja, hát iszonyatosan naív, ahogyan a rendező így elájul a saját filmjétől, és arról beszél, hogy a szépség az őt mennyire meghatja, és... De várjál, lehet, hogy a rendezői kommentár nem sikerült jól, de a film az jó lett. Döntsétek el, ti kedves hallgatók, és írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, az a film, amellyel pedig zárjuk a mai adást, az a Meryl Streepnek talán a legjobb alakítása az egész életében, bár ilyet nehéz kijelenteni, most mégis megtesszük. És ez a Sophie választása című film, amely az egyik legerőteljesebb, az egyik legkeményebb, leghúsba vágóbb holokauszt dráma, amit valaha láthattatok, és talán azért is, mert nem áll meg a holokauszt borzalmainak az ecsetelésénél, ami a legtöbb holokauszt filmre jellemző, hanem kitér a holokauszt neurózisnak, a holokauszt emlékezetnek, a holokauszt túlélésének, a holokauszt feldolgozásának a területére. Ugye mindig az a nagyívű imperatívus az, ami visszacseng a fülünkben, és amit diktáltak belénk az elmúlt évtizedek során, hogy emlékezni kell a holokausztra, mert ha elfelejtjük, akkor megismétlődik. És ebben van igazság. De nem ez az egyetlen imperatívus, érvényes imperatívus ezzel kapcsolatban, hanem igenis föl kell dolgozni, igenis tovább kell tudni lépni, nem elég emlékezni rá, és nem elég ennek a gyötrelmében vergődni és hemperegni újra meg újra, és generációkon keresztül görgetni tovább, és újabb generációkat bevonni ebbe a sérültségbe, hanem igenis föl kell tudni dolgozni, csak itt lép be a bűntudat, hogyha én földolgozom, hogyha én tovább lépek, akkor azok az emberek hiába haltak meg. Akkor az ő halálukat ezzel meggyalázom. Csak azt kell megérteni, hogy azok az emberek akkor is hiába haltak meg, ha nem dolgozom fel, ha beteggé teszem magam emiatt, és a gyerekemet is beteggé teszem. Csak sokan úgy érzik, hogy a szüleiknek, meg a nagyszüleiknek tartoznak azzal, hogy neurotikussá teszik a saját gyerekeik. Év során erről a témáról ilyen módon beszélni, és megfogalmazni azt, hogy igenis, nem csak emlékezni kötelességünk a holokausztra, de feldolgozni és tovább lépni. Nagyon szép vagy. Lefeküdnék veled. Lengyel vagy? Te. Te is valami mocskos kommunista vagy? Én lengyel vagyok. Krakkóban születtem, nem vagyok zsidó. A gyerekeim sem azok. A gyerekeim sem zsidók, mind a ketten fajtiszták. Keresztény vagyok. Hívő katolikus. Nem vagy kommunista? Vallásos vagy? Igen, százados úr. Hiszek Krisztusban. Hiszel Krisztusban? A megváltóban? Igen. Nem azt mondta-e? Hagyjátok őket. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Hm? Az egyiket megtarthatod. Nem értem. Az egyiket megtarthatod. A másiknak mennie kell. Úgy érti, választanom kell kettőjük közül? Igen. Te lengyel vagy, nem zsidó. Jár neked ennyi kedvezmény. Nem vagyok erre képes. Nem vagyok képes. Ne beszélj. Nem vagyok képes. Válasz. Vagy mind a kettő megy. Megy mind a két gyereket. Nem. Választanod ne kell. Ne kényszerítsen, hogy válaszok. Gyerünk, nem válasz. Nem vagyok képes. Nem. Különben megy mind a kettő. Nem. Ne cirkuszolj itt nekem. Azzal nem mész semmire. Nem. Na, válasz már végre. Nem. Kérem, ne kényszerítsen, nem. Akkor elvitetem mind a kettőt. Nem vagyok rá képes. Nem. Vigyék el mind a kettőt. Na, mi lesz? Gyerünk. Nem. A kislányomat vigyék! Gyerünk! A kislányomat! A kislányomat! Volna egy kérdésem hozzátok, kedves hallgatók. Ti szerintetek holokauszttal kapcsolatban mi a legnagyobb bajosság? A, B és C válaszok lehetségesek, ezek közül választhattok. A, vagyis tagadni a holokausztot, B, vagyis helyeselni a holokausztot, vagy C, vagyis tisztában lenni a holokauszt tényével, de felhasználni azt a saját előnyünk érdekében. Tehát riogatni a holokauszttal azzal, hogy meg fog ismétlődni, bevádolni a saját ellenségeinket, vagy ellenfeleinket, akár politikai ellenfeleinket azzal, hogy ők az új nácik, ők azok, akik meg fogják ismételni azt, ami történt. Tehát rájátszani az embereknek erre a félelmére, erre a szorongására, erre a neurózisára, arra a holokauszt emlékezetre és holokauszt bűntudatra, ami pusztán a túlélésből fakad. Tehát a túlélésből már egy hatalmas mértékű bűntudat fakad, ugyanis nekem az életemmel meg kell szolgálnom azoknak az embereknek a halálát. De ez tévedés, nem! Az én életemmel semmit nem kell megszolgálnom abból, hogy ők meghaltak, nem is lehet. És mégis lépten nyomon ezek az emberek, akik politikai tőkét kovácsolnak abból, hogy a politikai ellenfeleiket a saját kis szalonnájuk sütögetése érdekében bevádolják és lenácizzák, és embereknek a valós félelmére és szorongására játszanak rá. Melyik a legnagyobb bajosság a három közül? Én azt vélelmezem, hogy a harmadik, mert az első kettő az ostobaságból, tudatlanságból, primitívségből, sokszor rossz indulatból fakad, de legtöbbször felmentheti az illetőt az, hogy tudatlan és ostoba. A harmadik az viszont hideg fejjel végrehajtott, jól megfontolt, szintiszta aljasság. Ha valaki tisztában van azzal, hogy mi történt, és ezt felhasználja kis stílű céljainak érdekében, és hát az utóbbi 20 évben számos és számtalan példát ismerünk erre vonatkozóan, hát az elég köpedelmes. Itt sorjáznak a C betűk az SMS falon, várjuk az SMS-eket. 0629 986 986 A, B vagy C válaszok lehetségesek. Aki 70-es években született, annak valószínűleg a Schindler listája, meg később az élet szép volt, ami a holokauszt film volt, úgyhogy engem, én bevallom, nem is hallottam a Sophie választásáról. És ilyen szempontból meg is lepett, eddig abban a tudatba értem, hogy igazán nagyon a holokausztal szembenézni a Schindler listája volt az, ami a film Hollywoodban, és ezek szerint nem, ez egy 82-es, 83-as film, nagyon nagyra vállalkozik, tehát ez a film nem csak a holokausztról szól, ez a film közepén jelenik meg ez a téma, egészen odáig egy ilyen Jules és Jim típusú hármas barátságot, szerelmet láthatunk amerikai verzióba, két férfi, nagyon nagy barátság és egy gyönyörű szép nő, akit mind a ketten szeretnek, és aztán jön be ez a holokauszt tematika, és nagyon nagyra vállalkozott Meryl Streep, aki egy lengyel akcentussal az angolt törő, nagyon durván traumatizált nőt játszik, aki hazudik az életéről először, aztán rengeteg titok derül ki róla. Egy kicsit poéngyilkos is volt ez a bejátszó, mert ez végülis a filmnek az egyik csúcsjelente, és nagyon sok... Elnézést, hogy nem a gyengébb jeleneteket vagdosom be, tehát tényleg, hadd kérek rögtön. Minden esetre magára a címre is utal, tehát ez Sophie választása. Én bevallom, itt egy picit abba hagytam a film nézését, annyira erős ez a jelenet. Tehát egyrészt úgy alkozza a holokauszt filmekhez, hogy ez az a téma, amiről nagyon sok filmet forgattak Hollywoodban, míg mondjuk az örmény holokausztról, vagy a kelet-európai kommunista bűnökről és szörnyűségekről nem, de ugyanakkor meg mindig azzal szembesül az ember, hogy mindig tudnak neki újat mondani a holokausztról, mindig tudnak valami olyan szörnyűséget mutatni, amit nem tudott volna elképzelni, és ami fokozhatatlan. És hát a Sophie választása az ez, hogy egy nő, egy anyának választani a két gyereke között, ennél borzasztóbbat nehéz elképzelni, illetve a Sophie választása az, hogy a két férfi közül kell választania az eddigi szerelmétől, az eddigi szerelme, aki egy vagány, talán a Varázshegyben látunk egy ilyen karaktert a vége felé, vagy a Szálak a kukfészké című filmben, egy ilyen mindenkit lengerlő, megnyerő vagány, aki egyébként tegyük hozzá... Akit a Kevin Kline játszik, és annyira elképesztő, jó. Tegyük hozzá, hogy kiderül róla is egy titok a film közepén, én nem lövöm le, de az elejétől látszik, hogy egy bántalmazó típus, és hát a Sophie-nak ez a második választás, hogy miért Nathant választja, és miért a halált választja. Egy paranoid skizofrén és egy holokauszt sérült, végletesen holokauszt sérült nő, egy halálos robbanó keveréke. Vagy halálos ölelése, egymásba kapaszkodásra. Rettenetesen nyomasztó, tehát hogy ennek a nőnek bárki jobb lett volna, de nem véletlen, hogy ez a férfi lesz a szerelme és a végzete. Tehát, hogy ő az, aki ez igazán ragaszkodni tud, mert ő volt az egyetlen, aki a mentő kötelet dobta neki azután, hogy hazatért Auschwitzból. Tehát igazából ez két film egyben, egy felnőtté válás film, mint az asszony az illata, hogy van ez a fiatal srác, aki még szűz, és akkor megismeri az életet, úgy válik felnőtté, hogy a titkokkal, az élet szörnyűségeivel és a szerelemmel megismerkedik. Ez így elég gyengus, valljuk be, sose szerettem nagyon a felnőtté válás filmeket, de ott válik súlyossá, mély és erős ez a film, amikor bejön a másik szál a holokauszt szál hát a filmbe. Csomó minden és ilyen szempontból egy nagyon egyedivé teszi ezt a filmet. Egy nagyon különleges és egyedi film. Érezni, hogy egy regényből készült, és érezni, hogy az életből gyúrták. Nem néhány hollywoodi forgatókönyvíró ült le egy sör mellé, és rakták össze a szokott sablonjaikat. Szörnyű dolog, hogy az áldozatok, akik ugyanúgy áldozatok, mint a halottak, csak ők túlélők, de épp úgy áldozatok, azok magukra veszik a bűnöknek a súlyát pusztán azért, mert túléltek. És nem tudják élni az életüket, és nem merik élni az életüket, mert a túlélésük bűne nyomasztja őket. Ennek a neurózisnak ennél a filmnél szebb példát nem állított még soha semmi. Meglepetés! Ez az a márka, amit szeretsz, nem jutott eszembe. Filko hozta a pezsgőt. Jó. Kedves. Gyönyörű. Hadd nézlek. Na, tetszem? Nagyon jól áll neked. A hűség még jobban állna neked. Mi? Nem megmondtam neked, hogy az egyetlen, amit feltétlenül megkövetelek, az egyes egyedüli, az a hűség. És nem megmondtam, hogyha még egyszer találkozol Ketszel, a munkahelyeden kívül, Ha csak két lépést teszel azzal az ócska smokkal, azzal a csalóval, szétrugom a senkedet! Igen, tudom, és ma délután megint ő hozott haza kocsival! Igen, de... Beletöltötted az egész kurva délutánt, nem igaz? Nem igaz? Vagy mondjam úgy, az egész délután, te kurva! Ha? Tenném! Felpróbáltad neki az űruhádat? Hogy aztán levesd egy garniszállóban. Kiegyengedte a csigolyáidat szép egyenesre, amikor gerincre vágott. A farkát is gyorsan kiegyenesítette az a csontkovács, né? Na, nekem elmondhatod. Na, ne, várj, ne te! Mesélj, Neten bácsinak. Honnan tudod, hogy hazahozta? Követted egész délután? Filko, ne. Talán kérdezz meg, miért hozta haza? Szerintem te fogod hülyének érezni magad, ha megtudod, miért hozta haza. Kérlek, ne. A pólyás déli művészünk védi a kis polyák kurvát. Kár, hogy a kis ünnepségünk világiasabbra sikeredik, mint ahogy terveztem. Filko, azt hiszem, okosabb lenne, ha ne most lennél. Ne hagylak itt vele! Értsd meg azzal, nem. Csak nekem lesz rossz. Nem fogja veled ezt csinálni! Te nem hagyom! Nem ismered őt! Legyen vége ennek a hülye macerának! Ez az, tölts! Ünnepeljünk! Mit is? Téged ünneplünk! Igen. Azért vagyunk itt, hogy téged ünnepeljünk! Igazad van, ne haragudjatok! Nem, semmi baj! Nem tudom, mi jutott belém. Akkor ígyunk a legjobb barátomra. És barátnőm. Ez az. Ígyunk arra, hogy minden kapcsolatot megszakítok mindkettőtökkel. Örökre elválok tőled, kuruzsló két kulacsos kibaszott kurvája, és tőled, kedves rabszolgahajcsár. Átlátok rajta, tök Filkó. Mióta kegyeskedtél megengedni, hogy elolvassam a nagy déli opuszodat, folyik belőle a nyálas, nyavajgó önsajnálat. Szegény anyukád halála miatt. Állítsd le magad! Na jó van, fogjuk fel optimistán a dolgot. Új műfaj megteremtője válhat belőled, a déli bohózati. Na, édesem, én kérdeznék tőled valamit. Sehogy se fér a fejembe. Már régóta. Lehet, hogy te meg tudod nekem magyarázni. Te talán tudod, hogy miért vagy most itt. Hogy miért? Aha, így sétálsz az utcán. Bódító illatfelhőben. Titkon tilalmas testi üzelmeket folytatsz, nem is egy, de kettő. Hölgyek, urak, számolják meg. Kettő gerincmasszőrrel. Egy szóval... Vidáman éled a világodat, hogy finoman fogalmazzak. Még Auschwitzban a halottak millióinak kísértete még várja a választ. Ne. Mondd meg, Sophie, az az antiszemitizmus, ami Lengyelországot világhíresítette, az az antiszemitizmus, az irányította a sorsodat, oltalmazott, védelmezett, annak a védőburkában lehettél a maraki túlélők egyike, amíg milliók meghaltak. Mondd meg, miért? Magyarázatot várok, miért? Miért vajon? Te 11379-es szerencse számú. Mondd meg, vajon te miért laksz itt, az elevenek világában? Ugye milyen pompás kis trükkök és cselek pattantak ki a szép fejecskédből, hogy telít üdővel belélegezhetted a tiszta lengyel levegőt, míg a sokaság Auschwitzban lassan megfulladt a gáztól. Felej! Felej! Neten pontosan tudja, hogy hol vannak Sophie gyenge pontjai, lágy részei, és olyan hihetetlen sebészi pontossággal képes belemártani a tört. Ez verbális bántalmazás. Ahol kell, olyan mértékű, és pontosan, tehát, hogy itt arra játszik rá, pontosan erre a túlélő bűntudatára játszik rá, de végtelen aljassággal, és még csak nem is lehet ezért igazán okolni a Netent, hiszen hát paranoid skizofrén, és a félelmei, a tévképzetei azok rávetülnek a világra, és a szellemekkel hadakozik az életének a felében. A másik felében pedig pedig próbálja jóvá tenni azokat a bűnöket, amelyeket elkövet az ilyen rohamai során. Ez rettenetes, nyomasztó páros ez. Tehát ez a neurotikus nő és ez a paranoiás, skizofrén férfi. És hát nagyon érdekes a filmben, hogy míg a Holocaust TV minisorozatban Meryl Streep pár évvel korábban egy zsidó nőt játszott el, addig itt egy olyan holokauszt filmet látunk, ahol a szereplő, akit alakít, az lengyel. Tehát itt egy lengyel nőnek a holokauszt traumáját látjuk. És ugye a két nagy kérdés, ami mindig fölmerül a holokauszta kapcsolatban, illetve a holokauszt után, hogy van-e művészet, lehet-e filmet csinálni a holokausztról, illetve hogy van-e... Adorno azt kérdezte, hogy azt vetette fel, hogy nem is lehet verset írni a holokauszt után. Illetve, hogy van-e vallás a holokauszt után, és erre mondta Balassa Péter még a 90-es években egy óráján, hogy ugye van ez a híres mondás, hogy hol volt Isten Auschwitzba. Hol volt Isten, amikor Auschwitz történt, és a válasz az, hogy ott. De ki mondta azt, hogy Isten beavatkozik? Ki mondta azt, hogy Isten részt vesz a világban történő dolgokban? És hát mondjuk hát Pilinszkinek a versei az szintén egy hát igen. Egy erős válasz ezekre a kérdésekre. Pilinszkinek úgy van túlélői bűntudata, hogy nem járt ott, és nem egy római katolikus költő, és ő neki aztán túlélői bűntudata volt, mert akkora lelke volt, hogy abba belefért minden, ami szenvedés. Ezt azért mondtuk el, mert a Meryl Streep által játszott szereplő az összezavarodik a saját vallásosságába, a táborból szabadulás után egy templomban akar öngyilkos lenni, és elveszti a hitét. Tehát ezért merül fel ez a kérdés a film kapcsán. Jó, hát ez egy nagyszerű film. Ez egy nagyon-nagyon jó film. Azt írja a kedves hallgató. Én a könyvet olvastam előbb. William Styron írta. Nagyon jó. A film azután nekem kicsit csalódás volt. Én nem olvastam a könyvet, szerintem a film nagyon jó. Hát sorjáznak a C betűk az SMS falon. Egyik C a másikat követi. Van, aki azt írta nekünk, hogy ABC. Hát igen, nyilván ez nyilván egyiket csak akkor én is válaszolok a kérdésedre, most nem ugrik be a német rendező neve, aki most készít holokausztról filmet, megnéztem a munkásságát, C-kategóriás horrorfilmeket csinál, tehát most eljutottunk oda, hogy egy idióta rendező a horrorfilmjei után nem tudvá mit kitalálni a holokauszt témához nyúl. Kritikusok megfogadták, hogy bojkotálják a filmet, ezért néztem utána, hogy szegény rendező, de hát elég megnézni a fotóját a rendezőnek, egy ilyen IQ-zéró idióta, aki kb. Így a videójátékok színvonalán mozog. Értem én, hogy a kultúrtörténetben milyen szerepe volt a holokausznak és Auschwitznak, és értem, hogy mire vonatkozik, és mit akar mondani Adorno, amikor azt mondja, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Igen. De kevesen tettek annyit a holokauszt neurózisért, és kevesen tettek annyit a túlélők gyógyításáért. Nem, megbetegítéséért, mint Adorno ezzel a kijelentéssel. Szerintem itt a filozófia itt a kérdésben van, és nem abban, hogy nem. Tehát nem abban, hogy nem a válasz. Meg kell tanulni, feldolgozni. Itt az idő. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Vida Viktor kollégámmal és barátommal a Meryl Streepnek a munkássága és a kiváló filmjei előtt próbáltunk megtisztelegni az elmúlt két óra során. Az A38 Live című műsorral folytatódik a Rádió Cafénak a műsor, ami holnap is itt leszünk veletek, 22 óra múlva, úgyhogy számítunk rátok a holnapi nap is. Nagyon köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!